Gökyüzünde bölük bölük durnalar, leyle leyle durnalar, durnalar ey, durnalar ey, durnalar ey. Nerededir meskeniniz eli? Telli durnam gökyüzünün gülüdür, leyli leyli gülüdür, gülüdür ey, gülüdür ey, gülüdür ey. Esip kondu cambada telli, elidir, elidir. Gözüm yaşı mahramalar çürüdür, leyli leyli çürüdür, çürüdür ey, çürüdür ey, çürüdür ey. Aşamazsan telli durnam, dön geri, dön geri.